100% naturalna. Acerola Gripowita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 7 października, jest 14. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Za chwilę zajrzymy na warszawską konwencję Koalicji Obywatelskiej, podsumujemy wybory do łotewskiego parlamentu i sprawdzimy, co dzieje się na planie filmu Piłsudski. Ale na początek najnowsze wiadomości z indonezyjskiej wyspy Sulawesi, którą pod koniec września dotknęło silne trzęsienie ziemi. Według ostatnich informacji około 5 tysięcy osób jest zaginionych. Kataklizm pochłonął 1763 ofiary śmiertelne. Miejscowe władze zapowiadają, że poszukiwania zaginionych potrwają do najbliższego czwartku. Jeśli do tego czasu nie zostaną oni odnalezieni, będą uznani za martwych. Wstrząsy, które nawiedziły Sulawesi, miały magnitudę 7,5 i wywołały fale tsunami sięgające 6 metrów. Najbardziej zniszczyły miasto Palu, gdzie w gruzach legło około 1700 domów. Kolejna odsłona programu Koalicji Obywatelskiej. Tak była zapowiadana dzisiejsza konwencja partii w Warszawie. Głos zabrali m.in. liderzy Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polska. Na miejscu był nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Co mówiono na konwencji, prezentując kolejną odsłonę programu Koalicji na wybory samorządowe? Konwencja Koalicji Obywatelskiej była podsumowaniem dotychczasowych działań, mobilizacją działaczy na ostatniej prostej przed wyborami. Kandydat koalicji na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski obiecywał poprawę w wielu dziedzinach, m.in. 18 nowych szkół, 25 przedszkoli, dopłaty do zajęć pozalekcyjnych, 100 zł do każdego ucznia, 100 nowych skwerów i parków, ale też rozszerzenie programu in vitro w Warszawie. Obiecał także rozwój komunikacji. Będą nowe linie metra, dokończymy drugą linię metra i rozszerzymy ją do Ursusa i na Żerań. Zaczniemy budować trzecią linię metra, a w kolejnej kadencji będzie czwarta i krótka piąta linia metra. Będziemy budowali również nowe linie tramwajowe. Ale wiele na tej konwencji mowy było o sytuacji w kraju na arenie europejskiej. Były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek powiedział, że w samorządach potrzeba kontynuacji w czerpaniu z unijnych funduszy, a przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna apelował do premiera Morawieckiego o podanie się do dymisji, a samorządowców przestrzegał przed ludźmi PiSu. Z centrali już dużo więcej się nie wyciśnie. Obsiedli urzędy, spółki, agencje, jak wielkie, tłuste muchy. Nie ma już miejsca, muszą szukać nowej przestrzeni. I znaleźli ją, tuż koło domu każdego z was. Za chwilę będziecie oglądali Misiewiczów nie w telewizji, tylko przez okno, tuż obok siebie. W wystąpieniach nie brakowało krytyki wobec rządu, ale też nie było odcinania się od obecnej prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, którą chwalono za europejskie oblicze miasta, które się rozwija. To był Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy za relację. Sztab kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryka Jakiego zaprezentował dziś stronę internetową obiecanki Rafała i Hanki, czyli porównanie obietnic wyborczych prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz sprzed lat ze składanymi obecnie obietnicami kandydata Koalicji Obywatelskiej. Chcemy warszawiakom pokazać, jak niewiarygodny jest Rafał Trzaskowski, wyjaśnia kandydat na wiceprezydenta Warszawy, jeśli wygra, jaki Piotr Guział. Kandydat na prezydenta Warszawy Jan Śpiewak zapowiada rewitalizację i utworzenie infrastruktury sprzyjającej wypoczynkowi na terenie dawnego ogrodu jordanowskiego na stołecznym Powiślu. Podczas spotkania z dziennikarzami Jan Śpiewak powiedział, że informacje o nieprawidłowościach przy reprywatyzacji tego miejsca dały impuls do ujawnienia afery reprywatyzacyjnej. Od tego właśnie przejęcia tej nieruchomości, sprywatyzowania miejsca dla rodzin, dla dzieci, dla osób starszych, zaczęła się nasz bój o to, żeby Warszawa była uczciwym miastem, które reprezentuje interesy mieszkańców, a nie deweloperów. Jan Śpiewak zapewnia, że jeśli zostanie prezydentem stolicy, swoje decyzje będzie konsultował z osobami, których one dotyczą. A wracając do reprywatyzacji ogrodu jordanowskiego, została ona unieważniona, jednak handlarz roszczeniami odwołał się od decyzji. Postępowanie w tej sprawie jeszcze trwa. Prorosyjska partia Zgoda wygrała wybory do łotewskiego parlamentu. Tu bez niespodzianki. Niespodzianką wyborczą są natomiast wyniki ugrupowań populistycznych i antysystemowych. Po przeliczeniu wszystkich głosów socjaldemokratyczna partia Zgoda uzyskała prawie 20% poparcia. Partia ta zwyciężyła również w wyborach 4 lata temu oraz w 2011 roku, ale nie miała z kim utworzyć koalicji. Ugrupowanie postrzegane jest jako realizujące interesy Rosji. Analitycy wskazywali przed wyborami, że partia Zgoda zawarła sojusz z proputinowską rosyjską Jedną Rosją. Zaskoczeniem tegorocznego głosowania jest wysoki wynik populistycznego ugrupowania KPV LV, czyli Do kogo należy państwo, które zdobyło ponad 14% poparcia.

To był właśnie Adam Wiśniewski. I teraz, czy państwo się odnajdują w tej roli, nawet jak państwo nie są Adamem Wiśniewskim przypadkowo? Bo to jest właściwie opowieść o solidności, prawda? I mam nadzieję, że dzisiaj o niej porozmawiamy. 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Wybrałem Presleya dzisiaj, bo myślę, że to jest tak. Te piosenki są tak świetnie zrobione, a też mają wiele polotu w sobie. Nie ma tutaj za dużo gadaniny. Wybrałem takie, które trwają poniżej 2 minut. No poza tym to są stare jednak piosenki. Dzisiaj jest więcej gadaniny w piosenkach, a tutaj nie było. No i są stare, więc pytanie, czy ta wartość, ta solidność w tym wypadku, czy to jest coś takiego, co odeszło i jest jakimś rupieciem i starociem, czy nie? No to posłuchajmy Presleya, a państwo pozbierają myśli. Mam nadzieję, porozmawiamy. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes, and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Oh, walk the dog. Well, you can burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you want to do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Rock it! For the money, two for the show, three to get ready, now go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes, blue, blue, blue suede shoes, yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby, blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take hold for my blue suede shoes. Bardzo solidna robota, prawda? 2 minuty, chyba niecałe i wszystko jest. I początek, i koniec, i środek, i jest opowieść, i jeszcze solówki się zmieściły. Czyli bardzo solidna robota. No właśnie, solidna robota, ale nie tylko robota, bo to od razu jest kojarzenie z pracą. No przecież to są różne aspekty bycia solidnym, porządnym, takiej porządności życiowej, prawda? Czy to jest coś takiego, co jest ważne? Myślę, że bardzo. Ale jak się czujemy z tą solidnością w takim świecie, który chyba niespecjalnie ją promuje, jak państwu się wydaje, czy tak jest, czy nie? No, zacząłem od stolarza, ale nie chodzi o to, żeby to był program o stolarzach. Przecież ten Adam Wiśniewski, stolarz z wiersza Tuwima, no to on akurat taki miał fach w ręku. Są inne fachy i wszystkie można wykonywać z solidnością albo i nie. No dobrze, no to może teraz tak, Adam Wiśniewski, nie znam takiego stolarza, ale znam innego, warszawskiego stolarza, który się nazywa Igor Bartnik. Wiem, że jest bardzo solidnym stolarzem i człowiekiem. No to może posłuchajmy, co powie Igor Bartnik. To jest podstawa. Ogólnie w mojej branży najważniejsza jest dbałość o szczegóły. Mebel, który jest składany, musi być zrobiony precyzyjnie. Wiem, że jeżeli będzie odpowiednio wypieszczony, to ten klient do mnie wróci. Jeżeli w jednej dziedzinie staramy się być solidni i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów, to myślę, że to się przekłada na każdą dziedzinę i w życiu rodzinnym, i w domu również staramy się być solidni. Stawiam sobie poprzeczkę wysoko, czy innym stawiam poprzeczkę wysoko, na pewno moim dzieciom. W tej chwili to już trudno mi wymagać, dlatego że obydwaj moi synowie wyfrunęli już z domu, nie mieszkają ze mną, aczkolwiek mój starszy syn pracuje ze mną w firmie, uczy się tej pracy. Młodszy syn wybrał inną profesję, jest mechanikiem samochodowym. Jego staż pracy nie jest zbyt długi, ale już widzi, że solidnie wykonana praca przynosi efekty. Tak jak w jego branży, w mechanice samochodowej, tak i w mojej branży, ta solidność popłaca tym, że klient wraca. Na pewno wskazówki trzeba dawać, natomiast wielokrotnie trzeba pozwolić temu człowiekowi młodemu zrealizować pewne rzeczy samemu, pilnując, żeby nie stała mu się żadna krzywda, ale żeby pewne rzeczy doprowadził po prostu do samego końca, solidnie zamknął temat. Wiadomo, że jest to zrobione dobrze, że nie trzeba do tego wracać. No właśnie, to jest, mamy taką opowieść odnoszącą się do czegoś bardzo wymiernego, prawda? No wiadomo, dobrze albo źle zrobione. I tyle. To jest taki etos rzemieślnika, który no mam nadzieję, że jeszcze jest. No, jest, znamy takie przykłady. Ale czasami są takie niewymierne dziedziny, no jak określić, czy to jest solidne, czy nie. I to ciekawe. Znalazłem, przepraszam, tu ja trochę jeszcze sobie tak trochę opowiem jeszcze, bo to jest pewna refleksja, bo myślę, że ciekawa. Jest taki pan, on się nazywa Ken Robinson i jest takim reformatorem edukacji, powiedzmy. Na TEDzie można zobaczyć jego wystąpienia i miliony ludzi oglądają te wystąpienia. On mówi o tym, jak powinna wyglądać edukacja i tak dalej, i tak dalej. No generalne przesłanie jest takie, że chodzi bardziej nie o nauczenie, uczenie, pracę nad umiejętnościami, co bardziej nad kompetencjami. Czyli jeśli ktoś ma te kompetencje wyćwiczone, no to sobie tam poradzi, już dalej się nauczy. No i teraz on wymienia, jakie kompetencje przyszłości będą ważne według niego. No człowiek bardzo wpływowy i też taki awangardowy, powiedzmy to. I on mówi tak, ciekawość, kreatywność, krytyka, komunikacja, współpraca, współczucie, to ciekawe, że wymieniają, spokój, postawy obywatelskie, to jest chyba 8, chyba wszystkie wymieniłem. A gdzie tu jest solidność, porządność? Moim zdaniem to jest coś tak ważnego. Być może to jest tak, że, no, że to jest oczywiste, że powinna być, ale nie wiem, czy to jest takie oczywiste, że powinna być. Czy ona naprawdę jest? Czy jest promowana? Czy jest wyraźna, wyrazista? Czy tacy ludzie są cenieni? Jak wam jest w życiu, drodzy państwo, Adamowie Wiśniewscy, obojga płci, obu płci i wielu zawodów? No to ja zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Wszystko, co najważniejsze. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. No i minuta, niecałe dwie. Dużo gadaniny nie ma, ale porządnie zrobione, a też z polotem. To nie znaczy, że to ma być jakieś nudne i takie byle jakie, zupełnie nie. Solidność. I teraz tak, miałem kilka propozycji, osób, które powinny dzisiaj tu koniecznie wystąpić i kilka z tych, no to były głównie panie, do których się zwróciłem, to po prostu patrzyły na mnie dziwnym wzrokiem, powiedziały, że no w ogóle nie ma mowy nawet. No po pierwsze, o czym tutaj gadać, a po drugie, no co ja tu powiem, to są inni od tego. I to też jest taka postawa, która się tutaj jakoś łączy z solidnością, prawda? O czym tu gadać? No robię i tyle, to jest moja praca, albo tak, tak mam i już. Mam taką znajomą i ta moja znajoma powiedziała tak, Darek, to bardzo jakoś mi rozjaśniło w głowie. I powiedziała tak, Darek, czy jak ty mówisz tak, to znaczy tak? Czy jak mówisz tak, to znaczy, że może i się zastanowisz? I zrobiłem taki rachunek sumienia i wydaje mi się, że ja zacząłem z bardzo niskiego pułapu, że kiedyś to było, jak ja mówiłem tak, to było raczej 20%. Teraz może jest to 70-80, to nie jest 100 na pewno, ale to naprawdę już jest nieźle. To znaczy można to wytrenować. To czasami jest, to czasami utrudnia życie, ale myślę, że jednak to jest duża wartość i to jest, myślę, że to jest ważne i cenne. Solidność. Taka cicha, niezauważalna cnota, bo jakoś ludzie, którzy są tacy, to niechętnie od niej mówią może, bo czym to się, tu się chwalić. Ale może powiedzmy dzisiaj. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam. I jeszcze jedna wypowiedź. To jest Ernest Wenzel. I Ernest jest ciekawym człowiekiem bardzo. On jest zawodowo, zajmuje się rekrutacją, więc wie, czy solidność, porządność, to chyba jest neologizm, ale niech, że tak będzie, jest kompatybilna z systemem. No bo być może procedury wystarczą, być może kreatywność, o której tyle się mówi, taka prawdziwa albo taka lipna, to właśnie też wystarczy. To jest raz. Dwa, on jest reżyserem, więc no, ma taką pasję, którą realizuje. I po trzecie, jest buddystą. I w tej szkole, w której on jest, to jest tak, że najpierw trzeba zrobić 100 tysięcy pokłonów według bardzo określonych procedur. To nie jest takie proste, tylko to naprawdę jest wymagające, jak jeden pokłon. Trzeba ich zrobić 100 tysięcy, tak w ogóle, żeby potem przejść dalej. Jak się przerwie, nawet na jeden dzień, no to wtedy od początku się robi 100 tysięcy pokłonów. Prawda? No to jest ktoś, kto może powiedzieć coś o solidności, jak myślę. No dobrze, no to posłuchajmy Ernesta. Rozmawia z nim Agnieszka Furtak-Bilnik, zresztą tak samo jak z Igorem Bartnikiem. Ernest Wenzel. Wydaje się, że oczywistym jest, że solidność jest cechą pożądaną. Ja sam uważam, że warto być porządnym i solidnym. Problem zaczyna się wtedy, kiedy te rzeczy w ramach systemu nie są takie oczywiste i proste. Proszę sobie wyobrazić, że mamy firmę i mamy pracownika w tej firmie i przełożonego. I przełożony mówi do swojego pracownika, chcę, żebyś wykonał określone zadania, żebyś sprzedał określone produkty w określony sposób, w określonym czasie. I pracownik realizuje te zadania. W związku z tym można powiedzieć, że to jest porządny pracownik, który realizuje cele czy zadania powierzone przez menedżera. Porządna, solidna firma. Problem zaczyna się wtedy, kiedy te rzeczy, które ten pracownik realizuje, są nie do końca etyczne. Czyli na przykład sprzedajemy produkty czy usługi, które stanowią dużą wartość dla firmy, ale niekoniecznie są najlepsze dla kupującego. I wtedy powstaje pewien konflikt wewnętrzny, właśnie w ramach pewnego systemu, że głównym zadaniem i celem firmy jest zarabianie pieniędzy. I to nie zawsze idzie w parze z naszym wewnętrznym systemem. Mówi pan o życiu zawodowym, a jeżeli chodzi o życie prywatne, jest pan buddystą. Buddyzm wymaga ogromnej dyscypliny i właśnie solidności. Tak, buddyzm wymaga dyscypliny, solidności. Praktykowanie buddyzmu wymaga uczciwości. To znaczy, że jeżeli ja w swojej praktyce mam do zrobienia 100 tysięcy pokłonów, to nikt mnie nie sprawdza, czy ja te 100 tysięcy zrobię, czy nie. I mogę powiedzieć, że zrobiłem, ale jak nie zrobiłem, no to byłoby to bez sensu. W buddyzmie myślę, że bardzo ważne jest dochodzenie do pewnej prawdy dla mnie. Do takiego czegoś, co jest takim możliwie najgłębszym zrozumieniem samego siebie. Swoich motywów, swoich emocji, swojego działania, swojego umysłu tak naprawdę. I to jest coś, co w moim poczuciu jest porządnością, ale też jakoś znowu wracam myślami do uczciwości w stosunku do samego siebie. Działania nieetyczne w długim horyzoncie czasowym po prostu się nie sprawdzają. I dla mnie też w jakimś sensie porządność jest związana z samorozwojem, z tym, że przekraczamy swoje ograniczenia. To znaczy, że ja nie odpuszczam sobie. A w ramach takiego buddyjskiego podejścia powiedziałbym, że ważne są trzy elementy. aby dokonywać pewnego rozwoju pod takim właśnie, powiedziałbym, kątem trochę uczciwości i porządności. To jest, najpierw musisz rzeczy zauważyć, że robisz coś źle. Potem musisz się do nich przyznać i powiedzieć sobie, tak, to co robię nie jest doskonałe, albo nie jest porządne, albo można coś zrobić lepiej. I trzecim elementem jest poprawa. I w tym sensie taka porządność daje nam duży bardzo napęd do tego, żeby odnosić w życiu sukces. Żeby być sprawczym, żeby kontrolować swoje życie, żeby nie pozostawać na takim poziomie, że jest wystarczająco dobrze i ja już dalej nie będę chciał. Bo to w którymś momencie łatwo jest zorientować się, że jesteśmy na końcu peletonu. To Ernest Wenzel mówił i zaczął tak, przypomnę, wydaje się oczywiste, że solidność jest dobra, coś takiego. Naprawdę to się wydaje oczywiste. Mnie się wydaje, że jest coraz mniej to oczywiste. Jesteśmy jednak, chyba żyjemy w takiej kulturze pozerstwa, prawda? Nie sądzą państwo? No i teraz, jak się czują ci, którzy tak się starają właśnie porządnie? Ci, którzy tacy są i tak o sobie myślą, to pewnie i tak nie powiedzą. No to może powiedzmy o takich, których znamy. I właśnie co z tego wypływa? Po co to jest? Po co to tak robić w takim świecie, który, nie wiem, właśnie tak mi się wydaje, że jest jakoś nie bardzo porządny. To warto tak robić, czy nie? Na czym to polega? I po co jest? 7 trójek. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl. No to ja zapraszam. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own 2 feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. I'm all shook up. No to zapraszam. Pani Joanno, witam w Trójce i słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam odpowiedzieć na pana pytanie tak naprawdę, dlaczego coś robię porządnie, albo dlaczego przez większość życia robię porządnie i wszyscy się mi dziwują naokoło. To jest kwestia sumienia. Aha. Ja bym się źle po prostu poczuła, gdybym czegoś nie zrobiła tak do końca dobrze. Aha. Tak zostałam wychowana w jakimś tam stopniu, do tego stopnia, że może to nie do końca dotyczy tego, o czym pan opowiadał, ale zdarza mi się, bo jestem matką 4 dzieci, robię duże zakupy i zdarza mi się czegoś nie skasować. Przez przypadek zupełnie gdzieś tam się zawieruszy mi jakaś drobnostka, potrafię pakując rzeczy do samochodu, cofnę się do sklepu i to skasować. I za każdym razem mi się dziwią. Dlaczego? To jest kwestia sumienia. Tak samo w wykonywaniu pracy, jestem nauczycielem akademickim. Jakby to jest kwestia sumienia po prostu u mnie. Mój mąż się mi czasem dziwuje. Aha, no właśnie, ale pani powtórzyła chyba to słowo 3 razy, że się ludzie dziwują. Jak na panu bardzo, patrzą. Bardzo. No, ale pani jest niereformowalna, jak słyszę. No jestem i chciałabym, żeby moje dzieci też tak miały. Aha. Ale jest to bardzo trudne. Szczególnie, że one właśnie wskazują na to, że ale ten kolega tak nie zrobił, prawda? Aha. Czy tam ktoś zrobił inaczej. Mama, dlaczego ty mi każesz tak zrobić, skoro oni tego nie robią? Aha. Prawda? To jest na tej zasadzie. A ja mówię, ale to właśnie tak trzeba zrobić. Od początku do końca. Nie można czegoś, nie wiem, porzucić w połowie, albo żeby dobrze wyglądało, a potem jej źle, prawda? Na tej zasadzie. Ale to jest bardzo trudne, żeby tego właśnie dzieci nauczyć. Aha. Dziękuję, pozdrawiam. Proszę męża uściskać. Dziękuję, mąż właśnie gra. Jak piłkę. Miło, piłkę. Jak miło słyszeć uśmiechniętą osobę. Z różnych dziedzin opowieści, no, na przykład list pani Sara. Bez solidności nic byśmy nie zdziałali. To jest tak jak w muzyce. To ciekawe, że akurat ten przykład. Jak chcę, to nie o stole, tylko o muzyce. Chcę zrobić utwór, to najpierw muszę postawić podwaliny, cegły, zbudować solidne mury. Dopiero potem mogę zajmować się interpretacją, dynamiką i ogólnym wyrazem, treścią pozamuzyczną. Jako osoba niezwykle roztrzepana, muszę przyznać, że gdybym nie zajmowała się, o to ciekawe, interpretacją utworów, to chyba nie potrafiłabym poukładać sobie innych aspektów mego życia, bo muzyka daje mi przykład, jak poukładanie sobie wszystkiego od podstaw daje przejrzystość we wszystkim, co robię. I teraz ja się nad tym zastanawiałem i myślę, że są takie dwa oblicza tej solidności. Jedno jest takie, że no, bo tak zawsze robiliśmy i tak będzie, będziemy robić dalej. A drugie to jest takie, czy taka, jest coś takiego jak ślepa solidność, jak procedury i będziemy się posługiwać tymi procedurami według tego, ale też są inne możliwości i o nich dzisiaj rozmawiamy bardziej, prawda? Pani Anno, prawda? Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Bardzo mi miło, słucham pani. Dzień dobry, panie Dariuszu. Słucham pana na audycji, szczerze mówiąc, dzisiaj już tak oczekiwałam na tę audycję. Tak, krzątam się po domu i przyszła mi na myśl taka refleksja właśnie związana z książką, którą czytam obecnie. I jest to książka Okruchy dnia. I wydaje mi się, że w tej książce autor świetnie, znaczy myślę, że tutaj można, ja odnajduję ten wątek właśnie solidności. Ja nie czytałem tej książki, proszę powiedzieć, co to jest tam książka, jest takiego. Tutaj teraz moja Roman Gary, tak, to jest ten? Tak. Jest taki film znany, tak, i to, remake, prawda, tak. Film wcześniej na podstawie fabuły tej książki był nakręcony z Antonem Hopkinsem. Tak, świetnie. Tak, i no to jest właśnie tutaj takie pada pojęcie wielkiego kamerdynera, no bo tutaj główny bohater, tak, jest kamerdynerem, to są jego jakieś takie wspomnienia z jego życia. Aha. I wydaje mi się właśnie, że to wszystko to, co robi i jego rozważania na temat właśnie też solidności wykonywanej pracy, jak również związane jest z takim etycznym przekonaniem i jego przekonaniem, dlaczego on to robi. I ja tutaj wiele rzeczy takich odnajduję, takich właśnie wartości podstawowych tak naprawdę, o których dosyć często zapominamy w dzisiejszym życiu, bo to się wszystko tak pędzi. I takim właśnie chciałam się podzielić taką refleksją, że także solidności w życiu. I zachęcam, może w ten sposób, zachęcam tych, którzy nie czytali tej książki, do sięgnięcia po nią, bo jest naprawdę wartościowym, właśnie takim godnym przemyśleń zapiskiem. Dziękuję pani. Pozdrawiam. To ja też sięgnę, dziękuję, bo ja jej również nie czytałem. A chciałbym jeszcze powiedzieć taką rzecz, bo też myślałem o tym. Jeszcze dokończę to, co chciałem powiedzieć. Wydaje mi się, że tu przychodzą listy od państwa też z różnych dziedzin. Państwo piszą o tym, jak tę solidność realizują w różnych miejscach i aspektach. Ale myślę, że to jest dosyć chyba łatwo sprawdzić. Znaczy, jakbyśmy wyszli od tego stołu, nie tego Adama Wiśniewskiego, który zrobił porządnie stół, tam wymierzył, tam, ale też sposobił. To nie jest tak, że po prostu były takie elementy, tylko musiał sam to zrobić. Sposobił, jakoś przypasował do siebie. Więc to wymagało także inwencji. Więc mi się wydaje, że jeżeli robimy także rzeczy, które nie są stołami, nawet niematerialne rzeczy, gdybyśmy sobie wyobrazili, że to są stoły, że to są jakieś przedmioty, że ten przedmiot no, musi mieć równe nogi, musi stanąć na jakimś podłożu, musi być na tyle twardy, silny, wytrzymały, żeby się nie zawalił. To znaczy, żeby zrobić taki eksperyment myślowy. Czy ja to robię? Czy to, co ja robię w życiu na innym polu zupełnie, no właśnie jak mówię, niematerialnym, jest takim stołem? To właśnie to byłby chyba sprawdzian. Myślę, że ten stół jest też taką bardzo piękną metaforą. Teraz właśnie jest niedziela, pewnie państwo siedzą przy stole, może jakieś desery niedzielne i tak dalej. Rozmawiamy sobie pewnie tam w rodzinnych kręgach. No to właśnie ten stół także, ten przedmiot, to coś, co robimy, to coś solidnego, jest też takim zaproszeniem dla innych ludzi, żeby usiedli przy tym stole. To nie jest tylko dla mnie, albo nie, że tak zawsze robiliśmy, tak zawsze będzie, tylko ja tak to widzę. Zresztą obaj panowie, i Ernest, i pan Igor Bartnik, dzisiaj, których wypowiedzi Agnieszka nagrała, też właściwie o tym mówią, jakoś po swojemu, różnymi słowy, ale właśnie tak to jest, że to jest też dla ludzi, żeby się przysiąść, żeby, no jakoś, żeby ci inni ludzie mogli przy tym stole posiedzieć, którzy się nie zawali, jak tam usiądziemy, prawda, i coś na nim można postawić fajnego. I jakieś potrawy, którymi się możemy, nie wiem, najeść i one są smaczne. No, to być może są zbyt daleko idące, ale nie wiem, czy to są zbyt daleko idące metafory. Chyba coś w tym jest takiego, prawda? Jakbyśmy zobaczyli to, co robimy w kategoriach materialności, no to to jest solidność. Jeżeli to się trzyma, stoi, nie rozpadnie się, jest po coś, dla kogoś, no to właśnie to jest po to. Przepraszam, mądrze się, ale chciałbym Państwa zaprosić właśnie do tego stołu. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to dzisiaj słuchamy Presleya, bo myślę, że te piosenki, które kiedyś uchodziły za rewolucyjne, no są niesłychanie właśnie takie, no, dobrze zrobione, solidnie, porządnie i no, najlepszy dowód, że słucha się tego znakomicie po bardzo wielu latach. That's all right, Mama, just any way you do, that's all right, that's all right, that's all right, Mama, any way you do. Well, Mama, she done told me, Papa done told me too, son, that guy you fooling with, she ain't no good to you, but that's all right, that's all right. It's all right, Mama, anyway, do. Czy solidność jest kompatybilna z systemem, że tak powiem, użyję tego słowa w bardzo ogólny sposób. Panie Marku, dzień dobry, witam serdecznie, słucham pana. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Tak postanowiłem do państwa zadzwonić, często słucham. Bardzo się cieszę. Państwa, a pana audycje w ogóle poruszają bardzo ciekawe tematy, a ten na tle dzisiejszych czasów jest bardzo ważny. No, chciałbym w skrócie tylko powiedzieć, że ta solidność bardzo się opłaca. Tak jak tu z panem rozmawiałem, to skąd ona się bierze? No, ona się bierze chyba gdzieś z genów wnętrza człowieka i od tego, co robił z wczesnej młodości. No, w moim przypadku wyszedłem z meblarstwa. Jest to dziedzina, gdzie nie musi się, a chce się robić solidnie. Aha. Potem się okazało, że w pracy też człowiek umiał dzięki temu pomyśleć, jak to zrobić logicznie, solidnie, a potem w końcu wybrano mnie nawet do pewnej funkcji. I to nie politycznie, tylko właśnie przez to, że byłem uznany z solidności. Jeżeli mi coś powierzono, to było wykonane no, perfekcyjnie, można powiedzieć. Aha. Także uważam, że to bardzo się opłaca i w tych czasach dzisiejszych na pewno w większości przypadków będzie to założone. Aha. Tak myślę, tak? Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Serdecznie. Dziękuję bardzo. To miło porozmawiać z optymistą. No, może tak i jest, rzeczywiście. Może to jest tak. Ci solidni ludzie często nie są to wielcy mówcy, prawda? Ja tak coś czułem, że dzisiaj to nie będzie tak bardzo dużo telefonów. No bo co tu dużo gadać, prawda? Tak jest i tyle, i trzeba. No ale może jednak przeczytam mail, bo tu jest próba też argumentacji. Ola. Która pisze tak. Z tą solidnością różnie bywa. Żyjemy w czasach szybciej, taniej, łatwiej. No to po co ta cecha? Ano na przykład po to, żeby czuć satysfakcję z osiąganych krok po kroku celów. Wydaje mi się, że z solidnością jest jak z radiem. O, to miło Może nie będzie jej w następnych latach tak dużo, ale nigdy nie zginie. I a propos, wydaje mi się, że tak myślę o mojej matce trójce, to wydaje mi się, że jak tak się czasami zastanawiamy, co znaczy trójkowe, trójkowość i tak dalej, są różne interpretacje tego słowa, ale myślę, że to jest taka wartość, że to jest takie radio handmade, przepraszam, znaczy ręcznie robione w pewien sposób. No, nas nigdy tutaj jakoś specjalnie elektronika i różne tam jakieś, no nie, no wiadomo, że jest, jasne, ale technika, technologia i tak dalej, to nas jakoś specjalnie nie porywało. Natomiast myślę, że przy wielu różnicach można kogoś lubić, nie lubić, różne są relacje w zespole, to jest jasne. Ale myślę, że to, co w trójce nas zawsze wyróżniało, łączyło i to, co jest jej wartością, no, która jeszcze, no, która pozostaje, to jest to, że to jest radio właśnie oparte na takiej solidności, etyce pracy, tak bym powiedział. I no, różnie tutaj, jak mówię, no tak jak z ludźmi, ale mamy do siebie szacunek, jeśli ktoś swoją robotę wykonuje porządnie. Ja myślę, że to jest właśnie też tak. A propos radia i pani i tego, co pani Ola napisała. No dobrze, zapraszam. Państwa 7 trójek, dariusz.bugarski@polskieradio.pl. Po co jest solidność? Czy ona jest kompatybilna z systemem? No bo chyba różnie bywa, prawda? No znowu Elvis. Wszystko, co najważniejsze. Wop bobble wop lop bam boom, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy. Wop bobble wop lop bam boom, I got a gal named Sue, she know just what to do. I got a gal named Sue, she know just what to do. She roll me to the east, she roll me to the west, she's a gal that I love best. Tutti frutti, oh Rudy. Oh, Rudy, tutti frutti, oh, Rudy, tutti frutti, oh, Rudy, tutti frutti, oh, Rudy. Wop, bobble, wobble, wop, bam, boom, I got a gal named Daisy, she almost drive me crazy. I got a gal named Daisy, she almost drive me crazy. She knows how to love me, yes, indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tutti frutti, oh, Rudy, tutti frutti, oh, Rudy, tutti frutti, oh, Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, hey. Well, tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Bobaloo, blop, bam, boom. I got a gal named Daisy, she almost drive me crazy. I got a gal named Daisy, she almost drive me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Bobaloo, blop, bam, boom. Pan Andrzej tak pisze, ta muzyka to chyba nie jest najlepszy przykład solidności, bo niedawno, cytuję, niedawno Jerzy Maksymiuk w rozmowie z Katarzyną Stoparczyk słusznie zwrócił uwagę, że Ragtime ze swoim charakterystycznym brzmieniem powstał dlatego, że muzycy grali na rozstrojonych pianinach. No tak, no ale jednak grali na pianinach. No, znali te nuty, wiedzieli, gdzie mniej więcej uderzyć, jakie są tonacje i tak dalej. Jeśli uczyli się, pewnie się nie uczyli tego, ale się sami nauczyli, no i to tak powstało, więc to nie ma jakiejś przepaści między kreatywnością i spontanicznością i solidnością, jakimi zasadami. Może to są, to co mówię, to może są jakieś drzwi otwarte i ich wyważanie, ale myślę, że z solidnością no, to chyba nie jest niedoceniana wartość, mówiąc krótko. Jeszcze powiem jedną rzecz. Można znaleźć w sieci takie nagranie, taki wykład, taką mowę motywacyjną, no chyba tak to należałoby powiedzieć. Te mowy motywacyjne różnie z nimi jest, one czasami raczej nie promują solidności, tylko są no, po prostu lipą, a nie bierze zawsze i wszędzie, ale często. Ale akurat ta nie jest. To jest, ten człowiek nazywa się McRaven, jest admirałem, amerykańskiej floty i on jest dowódcą Sealsów, albo był, nie pamiętam, ja nie jestem militarystą wielkim, więc proszę mnie nie łapać za słowa. W każdym razie on ich, bo nimi dowodził, ich szkolił i pokazuje i opowiada, jak to tam wyglądało. To jest krótkie wystąpienie, warto sobie to zobaczyć, ale zaczyna i tam są jakieś horrory opisane o tym, jak oni pływają w jakichś morzach, w jakiejś zatoce, gdzie jest pełno rekinów, jak sobie z nimi radzą, albo mówi o szkoleniu, które polega na tym, że ostatni tydzień to właśnie przez 6 dni to właśnie nie śpią, siedzą w jakimś błocie, jest tam strasznie zimno i można sobie wyobrazić, jak szkolenie Sealsów może wyglądać, ale ciekawie zaczyna, bo on mówi make your bed. Taki jest początek, to znaczy pościel łóżko. I to jest coś, co zrobisz, to jest pierwsza rzecz, którą zrobisz, bo potem zrobisz następne rzeczy. I osiągnąłeś jakiś cel, potem będą następne. To jest metodą małych kroków i to tak będzie. Jeśli to zrobisz, jest w porządku. Więc właśnie to jest opowieść o solidności, to cała historia i te rekiny i to błoto i tak dalej, to właśnie w gruncie rzeczy też o to chodzi, ale na początku jest make your bed. Jak mówi. A nawet gdyby to było tak, że masz jakiś fatalny dzień, wracasz do domu, to masz przynajmniej porządek w domu i zobacz, jak mam ładnie w domu. No nie jest tak źle, jak myślałem. I to są słowa amerykańskiego admirała, który dowodził i szkolił Sealsów. Solidność. No, może ktoś jeszcze zdąży? Zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to jeszcze raz Elvis, inny wielki Amerykanin. I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you. And if you ever say goodbye, if you ever even try, I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna love you more and more every day. I'm gonna love you more and more in every way. And if you ever say goodbye, if you ever even try, I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna tell my mom up, tell my papa too, so they'll know exactly what I'm gonna do. If you ever say goodbye, if you ever even try, I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna love you more and more in every way. And if you ever say goodbye, if you ever even cry, I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna tell my mama, tell my papa too. Oh, they'll know exactly what I'm gonna do. If you ever say goodbye, if you ever even try, I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you. No to Elvis był, a to będzie pani Ada. Dzień dobry, witam serdecznie. Halo? Dzień dobry, panie Darku. Bardzo mi miło. Miło pana słyszeć w Trójce wciąż. Dziękuję. I bardzo się cieszę, że temat jest poruszony. Dużo dobrego i fajnie zostało powiedziane, ale tak spróbuję troszeczkę przekornie do tematu podejść. Dlaczego robimy też solidnie? Uh-huh. A na przykład z tego, że jesteśmy egoistami albo bardzo chcemy nimi być. Czysty egoizm. No bo jeśli zrobimy coś dobrze, możemy sobie spojrzeć w lustro, czuć się dobrze, czuć się komfortowo, to dla nas, dla siebie to robimy. Tak samo zrobimy coś dobrze, ktoś inny o nas dobrze powie, czyli buduje się nasze ego poniekąd. Czysty egoizm, można powiedzieć. Aha. Może trochę z lenistwa też, bo jeśli zrobimy coś kiepsko, to duże prawdopodobieństwo się zepsuje i trzeba będzie to robić jeszcze raz. Czy to rzecz materialna, czy nawet jakieś dobra niematerialne. Myślę sobie, że jeszcze w tym wszystkim tkwi oczywiście wspomniany wcześniej szacunek do ludzi po prostu, żeby coś komuś zrobić najlepiej jak się potrafi, czyli dobrze, solidnie. A tak na koniec jeszcze to myślę, że bezpieczeństwo. No bo często jednak zależy od tej naszej pracy, czegoś co robimy, często czasami nawet życie ludzkie, zwłaszcza bezpieczeństwo na pewno, nie? Chociażby porównując lotnictwem, samolotami, innymi rzeczami, samochodami, które się poruszamy, wystarczy nie przykręcić koła solidnie, no i może być słabo, i może być kiepsko. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, bardzo, bardzo się cieszę. No i teraz tak, może jeszcze taki list, dosyć długi, ja wybieram fragmenty, te piosenki Presleya są tak krótkie, proszę wybaczyć, nie zdołam wszystkich listów przeczytać i dokładnie ich, być może no mówiąc krótko, to jest fragment. Słuchaczka dzwoniąca poruszyła temat, powtarzając słowo sumienie, tak pisze pan Andrzej, które nie pozwala jej robić czegoś inaczej. Dlatego chyba do solidności od razu wpasowuje się synonim sumienność. A dzisiejszy świat jest pełen szmiry, byle jakości, albo solidności fałszywej, powierzchownej jakości, odpicowanej, tam gdzie widać. I w tej erze solidność potrafi być cnotą niebywale poszukiwaną i pociągającą, a i także podziwianą, a ludzie oznaczający się tymi cechami dla jednych będą dziwakami, a dla innych nawet herosami. I tutaj jest ciekawy fragment. Solidność rozpatruje w kategoriach etyki. Podobno najwyższy poziom etyki to ten, w którym postawa nie wymaga jakiegokolwiek uzasadniania, reprezentuje się pewne wartości, bo tak należy i koniec. Postać solidnego rzemieślnika przytoczona w audycji jest chyba dobrym przykładem, że kalkulacji opłacalności wszystkiego dobry rzemieślnik jest solidny, nawet gdyby się to nie opłacało, choć w dłuższej perspektywie wierzę, że zawsze i wszędzie się opłaca. I tu jest ciekawy jeszcze wątek i przesłanie. Nawet jeśli ta opłacalność to nie jest zysk finansowy, ale pamięć, jaka po nas pozostaje. Nieraz spotkałem się z sytuacjami, gdy starsi ludzie mawiali, o, był taki i taki człowiek, taki szewc, zegarmistrz, piekarz, niezwykle solidny. Za swoją pracę szanowany i wspominany jest do dziś, choć go już z nami nie ma. Tak pisze pan Andrzej. No dobrze, no to jeszcze może tam zostały nam jakieś piosenki Presleya, może jeszcze jakaś jedna się znajdzie. To spróbujmy i jeszcze porozmawiamy z kimś za chwilę. Oh, baby, let me be your love and teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be, oh, let him be your teddy bear. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. But as I wanna be your teddy bear, put a chain around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be, oh, let him be your teddy bear. Baby, let me be around you every night. Run your fingers through my hair and cuddle me real tight. Oh, let me be, oh, let him be your teddy bear. I don't wanna be your tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. Your teddy bear, put a chain around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be, oh, let him be your teddy bear. Oh, let me be, oh, let him be your teddy bear. I just wanna be your teddy bear. No i na koniec Marzena Pomanowska. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Jesteśmy na ty, no to już bądźmy, prawda? Chociaż jesteś bardzo ważną chętnie osobą, bo jesteś dyrektorką, nie wiem jak wolisz, Muzeum Kinematografii w Łodzi. I zaprosiłem cię do tej audycji, ponieważ jesteś porządnie pracującą dyrektorką bardzo porządnie funkcjonującej instytucji. To jest oficjalna sytuacja, ale też dlatego, że to dla mnie to jesteś ucieleśnieniem właśnie takiej postawy solidności życiowej. W wielu aspektach. No nie będę tutaj teraz wygłaszał laurek, bo to może byłoby niezręczne i... Bardzo proszę, nie rób tego. Widział, że się umienisz, ale jestem bardzo ciekaw, co powiesz na taki oto temat, że wydaje się, że solidność to jest taka cnota zapomniana, albo taka oczywista, że właśnie tak powinno być, ale albo może jest tak, że ona jest no, niedostrzegana, bo żyjemy, przepraszam za słowo, w cywilizacji pizzerów, no, cytuję list słuchacza. No to jak to się żyje komuś, kto jest solidny w takim systemie? Na pewno się zgadzam z wszystkimi tymi osobami, które dzwoniąc podkreślały, że to jest bardzo prywatna cecha, taka niespektakularna i w związku z tym to, o czym też była mowa, że jest może niekompatybilna z systemem, ona na pewno jest taką cechą, która nie będzie wyłuskana przez żadne rekrutacje, systemy, procedur czy jakieś testy. Jak się z taką cechą żyje, no to trzeba by powiedzieć, zapytać wszystkich tych, którzy do tej audycji nie zadzwonili. Tak, bo właśnie. Bo to, że ona jest tak prywatną cechą, z tego też wynika, że pewnie nie rozgrzały się do czerwoności dzisiaj telefony nie, w Trójce. Tak, spodziewaliśmy się tego. Bo te osoby, które byśmy nazwali takimi solidnie pracującymi, prawda, i porządnymi, to nie są osoby, które miałyby tendencję do chwalenia się, zgłaszania i reklamowania. Tak, ja jestem wzorem solidnym. Solidności. No, chyba sobie nie wyobrażamy, że ktoś by to powiedział. Tak. Ale chcemy też pokazywać takie ciche cnoty. Użyję tego starożytnego bardzo słowa. Tak. I też mnie nie dziwi, że ci, którzy zadzwonili, to jednak uważają tę cechę za pożądaną. Aha. Prawda? Bo takie osoby słuchają też twojej audycji, zdaje mi się. No bardzo mi miło. Natomiast ja bym podkreślała jednak to, że solidność to jest taka właśnie cecha prywatna i myślę też, że ją się kultywuje na co dzień właśnie w takim prywatnym wymiarze, bo tego prawdopodobnie nikt nie docenia, może poza gronem, nie wiem, najbliższych przyjaciół, może kogoś z rodziny. To nie jest coś, za co dostaje się nagrody, wyróżnienia czy podwyżki, prawda? Ale na dłuższą metę tak zwaną to działa jednak. To tutaj też są słuchacze właśnie zgodni. Na pewno działa o tyle, że wiem, że te kilka osób, które są dla mnie cenne w życiu, one wiedzą, że mogą na mnie polegać i ja mogę polegać na nich. Także to na pewno jest zysk. Na co dzień na pewno dobrą stroną takiej porządności jest to, że można po prostu spokojnie spać. O tym też ktoś mówił, prawda? Że z takim czystym sumieniem szybciej się zasypie. Mnie się wydaje, że taka solidność praktykowana prywatnie, to są takie małe działania. Na przykład ktoś mimo tego, że żyjemy w świecie pełnym śmieci, nosi w torebce jednorazowe rękawiczki i chodząc po lesie czy po parku podnosi te wszystkie pety, opakowania po chipsach i inne rzeczy. Inni patrzą na niego trochę jak na wariata, ale to robi. Ponieważ o sobie trudno się mówić, ja na przykład bym powiedziała, że uważam, że taką porządną osobą jest moja starsza siostra, która... Króciutko zdążysz to opowiedzieć? Tak, mieszka od lat za granicą, prowadzi wycieczki w różne miejsca niezbyt oblegane przez turystów i jak jedzie na przykład w góry Wietnamu, to wcześniej odwiedza swoich znajomych po to, żeby zabrać niepotrzebne im buty i tym biednym ludziom, którzy nie mają butów, czasami niektóre dzieci nigdy ich nie miały, po prostu je dać. Kładzie to na bagaż, zabiera to z sobą rozdaje. Wydaje mi się, że to jest porządne. Dziękuję bardzo. Marzena Bomanowska, prywatnie przyjaciółka, a tak oficjalnie dyrektorka Muzeum Kinematografii. To jest taka osoba, która sprawdza spacje. Powinny być dwie spacje, prawda? Ona to sprawdza i wie, że tak jest. Jak jest jedna, to... Znaczy nie, to ja coś pomyliłem. Ona wie zawsze. Dziękuję bardzo. Elżbieta Malinowska realizuje program. Edyta Kocęba jest wydawcą. Wszystko, co najważniejsze. Wszystkiego, co najważniejsze. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski, Marcin Kydryński zaraz się z Państwem spotka. Autopromocja. Wielkie nazwiska, tytuły znane, niekiedy zapomniane, ale z całą pewnością wartościowe. 100 książek na stulecie niepodległości. Wszystko w Państwa rękach. Plebiscyt Trójki, w którym słuchacze wybierają tę jedną, najważniejszą książkę. Książki kandydatki przedstawiamy od poniedziałku do czwartku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Głosowanie na stronie 100 książek polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie.